الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد نشكر الله سبحانه وتعالى، نسأله نسلامه زمندين برا جومبه Mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya Kiyama. Ama baada ya hayo, tunaomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Allahumma amin. Naam, tunachukua fursa yetu hii ya kukumbushana kwenye kitabu Sharhu Sunna cha Imamu Al-Barbahari. Ni moja miongoni mwa vitabu vya aqida ya Ahli Sunna wal Jamaa. Ni kitabu muhimu ambacho mtu akijihitamu nacho atakuwa ni mwenye kufaulu, na ni vyema watu kujihimiza nacho ili kuweza kufahamu akida yao jinsi ilivyo, waweze kujiweka mbali na uzushi pia na wazushi. Kwa hiyo kitabu chetu hiki ambacho tutakachozungumzia ni misingi ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Na kabla ya kuingia kwenye nukta yetu, tunazungumzia kwanza kwenye tarjama ya mtunzi wa kitabu, Allah amrehemu. Imamu wetu huu ambaye inafahamika kwamba kwenye sifa ambazo amepewa ni qami'ul mubtadi'a, bimaana ni mkali kwa watu wa bid'a, ni mwenye kuwashinda watu wa bid'a, hakubali watu wa bid'a wawe juu yake. Sheikhul Hanabila fi waktihi, alikuwa ni shekhe kwenye madhhabu ya Hanabila zama zake hizo. Anaitwa Al-Hasan ibn Ali ibn Khalafi Abu Muhammad Al-Barbahari. Hili ndio jina lake, ambaye anajulikana kwa jina la Imamu Al-Barbahari. Al-Imamu Al-Barbahari. Al-Barbahari ni nisba ya sehemu, ni nisba ya neno linaloitwa barbaharu. Barbahar. Na hii barbaharu ni moja miongoni mwa madawa ambayo yalikuwa yanatoka katika nchi ya India. Ama kuhusu kuzalikiwa kwa Imamu Al-Barbahari, hakuna tarikhi ya uhakika ya kusema kwamba imamu kazaliwa tariki fulani, lakini wana wa tarikh wamewafikiana kwamba imamu kazalikiwa mwaka wa subhanallah, kafariki mwaka wa 329, ndio mwaka aliofariki. Na wakasema kwamba imamu ameishi miaka 76 au 77. Kwa kusema tukadirie sasa, tukichukua miaka aliyoishi, bimaana tuchukue ule mwaka aliofariki, tutoe idadi ya miaka aliyoishi, tukichukulia kwenye miaka 67, tutakadiria kwamba imamu kazalikiwa mwaka wa 256. Na tukichukulia kwamba amefariki na miaka 77, tutachukua kwamba imamu amefariki mwaka, amezalikiwa mwaka wa 253. Na kuna wengine wanazuoni pia wanasema kwamba imamu ameishi miaka 96. Tukichukulia kwenye hiyo miaka, tutapata kwamba imamu kazalikiwa miaka, alizalikiwa mwaka wa 233. Lakini wanazuoni wengi wamirajihisha kusema kwamba amezalikiwa imma mwaka wa 252 au mwaka wa 253. Naam. Inafahamika kwamba wanazuoni walikuwa wanajihitamu sana na kusoma, walikuwa na mashehe zao, pia walikuwa na wanafunzi zao. Tukitizama shuyukh, mashehe wa imamu, imamu bila shaka ameshirikiana na watu wengi miongoni mwa wafuasi au miongoni mwa wanafunzi wa imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah. Hatuwezi tukawataja wote kwa ujumla, ila tukija bila ikhtisar ni kwamba miongoni mwa mashekhe zake pako shekhe anaitwa Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj ibn Abd al-Aziz Abu Bakri al-Marwazi. Huyu ambaye ni shekhe wa imamu al-Barbahar alikuwa al-muqaddamu min ashabi al-imami Ahmada, alikuwa ni mwenye kutangulizwa katika wafuasi wa imamu Ahmad. Liwar'ihi wa fadlihi, kwa uchamungu wake na fadhila zake. Wa kana al-imamu Ahmad ya'nusu bihi, Imam Ahmad amekuwa anakuwa na kitumaini, anakuwa na utulivu katika kusahibiana na imamu Abu Bakr al-Marwazi. Anajua kwamba yuko na mtu salama, yuko na mtu mwaminifu. Wayanbasitu ilaihi, na amekuwa pia akimtendea wema. Wa huwa alladhi tawalla ighmadahu lamma mata, na huyu imamu Abu Bakr al-Marwazi ndiye ambaye amesimamia masala ya kufumba macho, ya kumfumba macho Imam Ahmad pindi alipofariki. Huyu imamu ndio alichukua hiyo na nafasi ya kwenda kumfumba macho Imam Ahmad rahimahullah, wa ghassalahu, na kumuosha yeye, ndio alisimamia majukumu hayo ya kumuosha Imam Ahmad rahimahullah. Wa qad rawa anhu masaila kathira, Imamu Abu Bakr al-Marwazi amepokea masala mengi kutoka kwa Imamu Ahmad, kama jinsi Imamu Abu Daud Sijistani amepokea pia hivyo hivyo masala kutoka kwa Imamu Ahmad. Kwa hiyo kuna kitabu chake kinaitwa Masailu Ahmad, Masailu al-Imami Ahmad. Naam. Imamu wetu Abu Bakr al-Marwazi amefariki mwaka wa 275 Hijri. Hayo ukienda kusoma kwenye kitabu Tabaqatul Hanabila cha Ibn Abi Ya'la kwenye mjalada wa kwanza ukurasa wa 137. Kisha mwingine shekhe au mwingine mwalimu wa Imamu al-Barbahari, Sahal ibn Abdullah ibn Yunus ibn Isa ibn Abdullah ibn Rafi'i at-Tustari Abu Muhammad rahimahullah. Huyu pia ni mwalimu wa Imamu al-Barbahar ambaye alikuwa ni mtu mwema tena mashuhuri, anajulikana. Kana sahiba mawaidh wa karamat, alikuwa ni mtu wa mawidha, wa kuwapatia watu mawidha, na alikuwa ni mtu wa karama. Karamat, alkarama maana yake nini? Alkaramat hiya dhawahiru khariqa lilaada, ni vitu vya uwinje vinaonekana viko kinyume na ada, havikubaliani na ada, yani vitu vinazidia akili. Mtu anafanya kitu kisichowezekana mpaka mwenyewe unaona hapana, huyu ni uchawi. Lakini sio uchawi, na sio kila mtu anapata karama hizo, isipokuwa awe ni mcha Mungu, awe ni mwenye kutekeleza maamrisho yake Allah na kujiweka mbali na makatazo. Sio mtu unaenda kufanya bid'a, unazua katika dini, unaenda kufanya mambo ya maajabu, kisha mtu anakuja anakuambia eti fulani alikuwa ni wali wa Allah. Subhanallah, vipi anakuwa wali na ilhali alikuwa mtu mzushi, alikuwa mtu wa bid'a? Mustahili, hakiwezekani hichi kitu. Imamu wetu huyu Abu Muhammad At-Tustari amefariki mwaka wa 283. Ukitazama kwenye kitabu kinaitwa Hilyatul Awliya, kitabu cha 10 kurasa wa 190. Tumechukua hao wawili, tumaona walimu zake ni wengi, hatuwezi tukawamaliza wote, ila tumechukua tu hao wawili. Ama tukija wanafunzi zake sasa, kwa wale ambao waliosoma kwa Imamu Al-Barbahari, wapo wengi kabisa, ila tunataja pia hivyo hivyo wawili tu kwa uchache. Mmoja Ubaidullah ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hamdan ibn Battah al-Uqbari Abu Abdullah al-Batti min ahli Uqbara. Huyu ni imamu maaruf, kila mtu anamfahamu, anafahamika katika wanazuoni wa Ahlu Sunna wal Jamaa. Anajulikana kwa jina la Imamu ibn Battah. Kana imaman fadila, alikuwa imam, alikuwa mtu bora kabisa. Aliman bil hadithi wa fiqhi, alikuwa ni mwanachuoni wa hadithi, na pia alikuwa ni mwanachuoni anayefahamu hadithi kiundani, makusudio ya hadithi, fiqhu al hadithi, alikuwa anafahamu. Na imamu wetu huyu amepokea hadithi nyingi. Kadhalika wasami'a jama'atan min ahli al-Iraq, pia amesikia kwa watu wengi, bimaana amepokea kwa watu wengi wa Iraqi. Wa kana min fuqaha al-Hanabila, pia alikuwa katika wanachuoni wa madhehebu, katika madhehebu ya Imamu Ahmad ibn Hanbal. Sunnafa at-taswanif al-hasanata al-mufida, amitunga vitabu vingi vizuri tena vilivyokuwa vyenye faida. Miongoni mwa vitabu vyake, kitabu ambacho ni maaruf, kila mtu anakifahamu, kitabu kinaitwa Al-Ibanatul Kubra. Hichi kitabu ni cha aqida, kitabu kizuri sana ambacho kimezungumzia misimamo ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Ni vyema matulabu li ilmi kama sisi, hata na mashekhe walio fika mbali katika upande wa elimu, kuwa wanakipiga jicho hichi kitabu cha Al-Ibanatul Kubra, kwa kujikumbusha na kupata fawaid, ili watu kuweza kujua misingi na misimamo ya Ahlus Sunnati wal Jamaa kunako watu wa bid'a na kunako bid'a. Vipi wataamiliana navyo, vipi watashikamana navyo, vipi watapambana navyo. Ungine mwanafunzi wake anaitwa Ahmad ibn Kamil ibn Khalaf ibn Shajara al-Qadi Abu Bakr. Huyo amezaliwa mwaka wa 260. Kwanza Imamu Ibn Battah amefariki mwaka wa 370 387 hijiri. Ukitaka historia yake kwa faida zaidi, rejelea kitabu Siyaru A'lami Nubala, kitabu cha 16 ukurasa wa 569. Mwanafunzi mwingine ni Ahmad ibn Kamil ibn Khalaf ibn Shajara al-Qadhi Abu Bakr. Huyu kazalikiwa mwaka wa 260 hijri na akafariki mwaka wa 350. Kana min al-ulama'i bil-ahkam wa ulumi al-Qur'an wa nahwi wa shi'r wa ayami an-nas wa tawarikh ashab al-hadith wa lahu musannafatun fi akthar dhalika. Huu mwanachuoni alikuwa miongoni mwa wanazuoni wakubwa wanaofahamu ahkam shari'iyya, walikuwa wanafahamu masala ya ahkam, ulumu al-Qur'an, visomo vya Qur'an, nahau, mashairi. Pia alikuwa anajua mambo ya tarikh, mambo ya tarikhi, hata tarikhi za watu wa hadithi vyote alikuwa anafahamu. Na pia yuko na vitabu vingi alivyoviandika kwenye nyanja hizo tulizozizungumzia. Kwa faida zaidi, tembelea kitabu Tarikhu Baghdad, kitabu cha 4 ukurasa wa 357, na kitabu Siyaru A'lami Nubala, kitabu cha 15 ukurasa wa 444. Kwa hiyo hawa ni wanafunzi waliosoma kwa Imamu Al-Barbahari. Ni wawili tu ndio tuliotaja, ila wapo wengi. Ukitaka wengine wanafunzi, rejelea masadir hizo ambazo tulizozitaja, kama jinsi ukitaka faida kusikana na Imamu Al-Barbahari kumfahamu kiundani, rejelea kitabu Tabaqatul Hanabila mujallada wa 3 na kitabu Al-Muntazam cha Ibn al-Jawz mujallada wa 14. Kadhalika ukirejelea kitabu Al-Kamilu fi Tarikh cha Ibn al-Athir mujallada wa 8. Ukirejelea kitabu Al-Bidayah wa An-Nihayah cha Imamu Ibn Kathir mujallada wa 11. Kadhalika kitabu Siru A'lami an-Nubala kitabu cha 15. Kadhalika ukirejelea kitabu kinachoitwa subhanallah, naam, Al-A'lam cha Imamu Az-Zarkali kitabu cha 2 ukurasa wa 201, na vingine vitabu tu vipo vingi sana. Inafahamika kwamba Imamu Al-Barbahari alikuwa mwanachuoni mkubwa na anakubalika katika Ahlu Sunna wal Jamaa, na ni mtu aliyekuwa mwenye sifa nyingi sana, kama jinsi alivyo sema Ibn Abi Ya'la akimzungumzia Imamu Al-Barbahari kwamba alikuwa ni sheikh mkubwa katika zama zake hizo. Kadhalika alikuwa ni mtu mwenye kutangulizwa mbele au kutangulia mbele katika kuipiga bid'a vita na kuwakemea watu wa bid'a. Pia alikuwa anaziweka wazi, anazidhihirisha kwa kutumia mkono wake au ulimi wake, kama jinsi alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi, atakayeona jambo baya basi alikemeye au alibadili, aliondoe lile jambo kwa kutumia mkono wake. Kama hatoweza basi atumie ulimi wake azungumze, kama hatoweza basi anungunike moyoni, wadhalika adhafu al-iman, na hiyo ni imani dhaifu. Ila leo watu bid'a tunaziona si kwa kutumia mkono hatuzibadili, si kwa kusema tunashindwa, hata ndani ya nafsi zetu pia hatusikitiki. bali masikitiko makubwa ni sisi tunashirikiana na watu wa bida katika kuzizagaza bida, kisha tunajiita kwamba tuko watu wa sunna. Iwapo mtu atasema wewe hauko mtu wa sunna kwa sababu unachangia bida kuzagaa, unachangia bida kuenea, unachukia, sasa wachukia nini? Na ilhali mwenyewe hutaki kuitumikia manhaji, Allahu musta'an. Naam. Pia Imam al-Barbahari amekuwa ni mtu mwenye sauti mbele ya kiongozi. Alikuwa anasikika. Kiongozi alikuwa anamsikia. Waqata mun 'inda al-ashab. Pia alikuwa na sauti hivyo hivyo, au alikuwa anakubalika kwa watu wake. Pia alikuwa mjuzi, alikuwa hafidhi. Misingi alikuwa anaifahamu vizuri, misingi ya dini alikuwa anaielewa ipasavyo, na pia alikuwa ni thika, muaminiwa. Ndio maana Imam Ibn Kathir akasema katika kumsifu Imam al-Barbahari, akasema al-alimu az-zahidu al-faqihu al-hanbali al-wa'iz, ni mjuzi tena ni zahid faqihi, alikuwa kwenye madhhabu ya Hanbal, alikuwa mtu wa kuonya watu, kuwalingania watu. Wa kana shadidan ala ahli albid'i walmaasi, amekuwa mkali mno kwa watu wa bid'a na watu wa maasi. Sawa. Pia wa kana kabira alqadri tu'azzimuhu alkhasah walamah, alikuwa ni mtu mwenye cheo kikubwa, watu wake haswa ambao labda wanafunzi wake au watu wa nyumbani kwake wamekuwa wakimtukuza na kumheshimu, na watu wengine pia hivyo hivyo walikuwa wakimheshimu. Pia anasema Imamu Dhahabi akimsifu Imamu al-Barbahari, Sheikhu al-Hanabila, ni shekhe wa madhhabu ya Hanbali, al-qudwatu al-imam, kiongozi kiigizo, al-faqih ni faqih, kana qawwalan bil haqqi da'iyatan ila al-athar, alikuwa ni mtu mwenye kuzungumzia kwenye haki, na pia alikuwa ni mwenye kulingania watu kunako athari, watu wafuate dalili, watu wafuate sunna. Hayo ndio mambo tuliyoyakosa, hatuwaiti watu kwenye sunna. Du'atu ala abwabi jahannama man ajabahum ilaiha kathafuhum fiha, waduati maduati wataka kwenye milango ya moto wakiwalingania watu, bimana wanawaita watu kwenye uzushi, wanaita watu kwenye ukafiri, wataka wafuata hawa imamu, basi watatupwa ndani ya ule moto. Kwa tuwe mbali na wale wa imamu wa kizushi, tufuate watu wa sunna, tusikilize mashekhe wa sunna, tuposti mashekhe wa sunna. Mashekhe wa sunna wamejaa, mashekhe wa sunna wamejaa. Nasikitika sana stati za watu, hususan katika mujtamaa wetu Burundi, labda tena nchi zingine jirani. Unakutana mtu kwenye stati zake ameweka mashehe wa bid'a, ameweka mahizbi. Mtu unakutana tu amechukua video ya Mubaraka Weso anaweka pale, chukua video ya Uthmani Maalim anaweka pale. Ya akhi, umikosa shekhe wa sunna wa kuweka pale? Ya subhanallah. Mama mmoja niko namwambia, unakaa unaposti mashekhe wa bida, umekosa mashekhe wa sunna? Eti mashekhe wa sunna si wafahamu zaidi ya mafuta? Hapo mafuta nakusudia Sheikh Qasim, Sheikh Abul Fadl Qasim Mafuta hafidhahullah wa ra'ahu, anakusudia kwamba huyo huyo tu ndio anafahamu. Nikamwambia tumewajaza katika nchi jirani, nchi ya Tanzania, tumewajaza mashekhe wa sunna. Tuko na Sheikh Abul Khattab Abdallah Humeid, tuko na Sheikh Abu Hashim, tuko na Sheikh Abu Raslani, tuko na Sheikh Abu Musa Kiza, tuko na Sheikh Abu Muhammad Jaafar. Hao wote ni mashekhe ambao tuko nao, na wengine wengi tu sana ambao tumewajaza mashekhe wa sunna. Sasa nastaajabu sana kuona mtu anaweka mashekhe wa bid'a, na wana mtu hajihitamu kutafuta haki, kutafuta mashekhe wa haki ili apate kujua. Yeye anakwenda tu kila lenye kuvuma yeye iko nalo, kila lenye kuvuma yeye iko nalo. Unaweza ukamwambia mtu fulani ni mtu wa bid'a, anakwenda kumfata mwenyewe anamuuliza, nasikia watu wanasema kwamba wewe ni mtu wa bid'a, kisha yeye anajitetea na kukwambia kwamba mimi si mtu wa bid'a. Hivi unadhani kwamba hata Uthmani Maalim ukienda kumwambia ni mtu wa bid'a atakukubalia? Atakataa, atakwambia ni mtu wa sunna, atakwambia ni mtu wa sunna. Sasa hili ni sikitiko, ni majanga ambayo yalitukumba. Kwa hiyo katika sifa za imamu, la yakhafu fillahi laumata laim, ahofii chochote wakati anapokuwa kwa anazungumzia haki, haogopi lolote kwa ajili ya Allah, haogopi lawama ya mtu yoyote mwenye kulaumu. Hivyo ndivyo inabidi tuige, tuige kwa hao wema waliotutangulia, jinsi gani walivyopambana na bid'a na watu wa bid'a. Leo watu tumekuwa wazembe, ndio maana bid'a zinashamiri, bid'a zinakuwa nyingi. Ya subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Naam, imamu wetu Imamu al-Barbahari, baada ya kuona hiyo historia yake, tumezungumzia kwamba kafariki mwaka wa 329 hijri, na tukasema kwamba ameishi miaka 76 au 77. Allah amrehemu imamu wetu, rehma zilizokuwa pana. Labda kwa kumalizia tu, miongoni mwa maneno yake yaliokuwa mazuri, akiwashajiisha watu kuweza kufuata haki, imamu alikuwa akipenda kusema, mathalu ashabi albid'i mathalu alaqarib, mfano wa watu wa bid'a ni mfano wa inge, yadfununa ru'usahum wa abdanahum fi turab, wanazika vichwa vyao na mikono yao na viwiliwili vyao ndani ya udongo. Bimaana zile inge zinazika vichwa vyao na kiwiliwili ndani ya udongo, wayukhrijuna adhnabahum, kisha zinaacha mikia nje. Ndio asili ya nje, asili ya nje huwa inaingia ndani ya udongo inajificha, lakini mkia wake unabaki nje. Fa idha tamakkanu, itakapomakinika vizuri, itakapojizatiti sawasawa, ladahu, zinamkomoa mtu kama za kwazi shamuinda mtu. Wakadhalika ahlu albid'i, hivyo hivyo watu wa bid'a, hum mukhtafuna baina an-nas, wanajificha ficha baina ya watu. Fa idha tamakkanu, wanapomakinika, wanapojidhatiti vizuri mle katikati ya watu, ballaghu ma yuridun, wanafika, wanafikisha sumu zao wanazozitaka mbele za watu. Subhanallah, subhanallah. Allah atuweke mbali na bid'a, atuweke mbali na wazushi wote kwa ujumla. Hiyo ni moja miongoni mwa kauli za Imamu al-Barbahari, Allah amrehemu. Ama kuhusikana na vitabu ambavyo Imamu al-Barbahari ameandika, wanazuoni wanasema kwamba Imamu yuko na vitabu vingi, wanasema kwamba Imamu yuko na vitabu vingi, lakini kile ambacho kilichokuwa mashuhur ni hichi kitabu chetu ambacho tuko nacho kinachoitwa Sharh Sunnah. Kitabu kizuri sana, watu wajitamu nacho, watu wajihimize nacho, wakisome ili wapate fawaid nyingi sana. Huyo ndio imamu wetu al-Barbahari, Allah amrehemu rehma zilizokuwa pana. Na hapa ndipo mwisho wa darasa letu. Allah kituafikisha, tutakuja kuingia katika matni yenyewe, maana tunafanya matni ya kitabu hiki cha imamu. Hatuchukui sharhu kwa upana, bali ni taaliki tu tunazozifanya, tukijisigamiza baadhi ya vitabu. Miongoni mwa vitabu tutakavyojisigamiza ni sharhu ya Sheikh Al-Fawzani rahimahullah, na sharhu pia ya imamu ya Sheikh Ar-Rajihi. Allah awalipe kila la kheri mashekhe zetu hawa. Na zingine sharhu pia hivyo hivyo tutakuwa tunazipitia pitia, ili tuweze kufaidika zaidi. Allah atupatie mwisho mwema, tuthibitishe kwenye haki. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.